Arranca en Salceda a oitava edición do Curso Internacional e a Semana Musical, un dos acontecementos do ano no municipio, aseguran dende a organización. A Banda Cultural de Salceda, a Escola de Música e o Concello organizan e colaboran. E para falar dos detalles, temos o teléfono a Álex Rodríguez Canosa, membro da organización. Bos días, Álex. Hola, bos días. Bueno, a primeira cita aberta ao público é hoxe mesmiño pola noite. En que consiste, Álex? Sí, bueno, así tenemos a actuación do grupo de cámara portugués Clientes al Libitum, que como é tradición xa dende fai uns anos, pois o primeiro día facemos un concerto inaugural dun grupo de cámara, ¿no? A que hora é esa cita, para que a xente a teña en conta? Pois vai ser, igual que todos os concertos no auditorio, excepto o último, será as 10 da noite. Uh-huh. E o que sí insistimos moito que este ano vamos a ser o máximo puntuais posible, ¿no? Porque oxe, todos nos temos problema de que empezamos un pouco tarde, entón, uh-huh, Despois, como temos máis actividades para noite, sempre se acaban retrasando. Entón, si este ano queremos insistir moito niso, que vamos a intentar ser puntuais o máximo. Entón, que a xente que queira asistir como público tamén o xexa, verdade, que este puntual aí no auditorio. Claro, si queren disfrutar de todo o espectáculo, recomendamos eso. Nos sempre media hora antes van a abrir as portas para que a xente poda acomodarse. Uh-huh. Y poder comenzar las cosas. Bien. Decías que a diferencia de horario está na última actuación, non a do Benres, porque é unha actuación tamén especial, ¿verdad? De con músicos que veñen nada menos que tocar de Londres. Sí, podemos contar pues ca Maribor International, que é unha orquesta que se forma pues dende fai 3 anos, no Bran, en unha academia que conta con músicos pues de aproximadamente máis de 40 países. Uh-huh. Y fan unha academia durante todo o Bran e despois pues unha selección dos músicos fan unha pequena xira europea. Justamente, uh-huh, os xoves actuarán en Londres e o venres en Salceda. De Londres a Salceda, e a que hora estarán aí en Salceda? Pois a hora do concerto será as 8. Uh-huh. Un poquinho antes. Uh-huh. Sí, ten que ser antes porque xusto ese día xa teñen que volver para Eslovenia, que é onde teñen a base. Entón, pois, horario ten que ser ese. Uh-huh. Bueno, xa falamos tamén un poquinho dese curso internacional de música. Este ano, 93 alumnos apuntados. Contanos, Álex, en que consiste e que características ten este ano? Este ano temos, digamos, que a principal novidade foi a mellor que introducimos a especialidade de flauta. Por lo tanto, temos dúas especialidades de madeira e dúas de metal. E entón o curso consta de tuba, trombón, clarinete e flauta. E a verdade que este ano tuvimos bastante éxito. Tamén fomos conscientes da situación e baixamos os prezos das inscripcións. E estamos bastante contentos. Xusto ahora mesmo fai un rato pola mañá hoxe comenzaron as clases e estamos contentos. Uh-huh. Entonces un alumno ruso aí tamén. Sí, apuntouse casi a última hora un alumno ruso para unha especie de flauta. E sí, a verdade que temos sorte de contar con alumnos. Este ano solo nos caiu, o máximo lonxe que nos caiu foi de Portugal, pero sí temos caído alumnos de Italia, alumnos de Estados Unidos. Alguna sorpresinha máis no programa tedes este ano? Ou algún detalle máis que queira destacar? Bueno, aparte tamén, entre os recitais dos profesores durante estos días, vamos ter pois unha exposición de pintura, que pintura relacionada ca música, uh-huh, que será no auditorio municipal e que se poderá disfrutar a partir de hoxe. Do noso veciño Kiko Paz Antón. Sí, de Paz Antón, veciño de Porriño. Uh-huh. E a exposición de música plástica e está baseada pues en varios músicos e tamén hai pues varias escenas de músicos, digamos, inspiradas en música. En músicas e músicos de Salceda. Bueno, debido ao custo que supón levar a cabo este tipo de eventos, non? No caso de Salceda, uns 50.000 euros, pois outros concellos de España renunciaron a facelo este ano. Como conseguistes vos reunir eses cartos e sacar adiante o proxecto? Bueno, non, a verdade é que temos que estar un pouco felices de poder seguir organizando isto, non? Nos temos unha importante axuda económica por parte da Xunta de Galicia, por medio da Axencia Galega de Industrias Culturais. Despois tamén temos unha pequena subvención da Deputación e do Concello. Despois tamén temos un gran esforzo, evidentemente, de todos os varias empresas privadas aquí de Salceda. E pouco a pouco, pois vamos sobrevivindo. Uh-huh. Non é doado, este ano tivemos que reducir moitas actividades, negociar moitas cousas, ideas que tiñamos, pois quedáronse fora. Pero bueno, estamos contentos de seguir sobrevivindo, polo menos. Porque hai que dicir que, por suposto, esta actividade pois é un reclamo, non? Ponga Salceda no punto de mira da música. Sí, nos creemos que realmente estamos facendo un ben a todos os alumnos que veñan a formarse con grandes profesionales, pero tamén estamos facendo gran ben a toda a vila, non? Porque é unha oferta cultural durante unha semana que é moi difícil que calquera outro concello ou outra vila poida ter. E por eso entón estamos un pouco orgullosos de poder seguir mantendo, ainda que sea pois un pouco máis baixa, pero sobre todo estamos orgullosos de eso, de que este ano podemos facer o mesmo curso con o mesmo nivel do ano pasado no que respecta a profesores e a calidade, digamos, de concertos e recitais. Ademais, a tradición de bandas de música de Salceda ven de lonxe, xa dende finais do século XIX. Por que, sabes o porqué desta tradición tan arraigada aí no concello? Pois, o porqué, non, posiblemente é difícil de saber, porque dende sempre hubo tanto a esta afición a música e tanta, digamos, músicos e bandas. A mí o noso compañero Kiko saberá o máis que... Sí, que xa escribiu sobre iso, verdade? O libro de 225 anos de historia da bandas en Salceda. E sí, pero bueno, está claro que somos unha vila que ten moita tradición de bandas. Hubo épocas nas que coincidieron que había tres bandas, ¿no?, na vila. E ahora mismo hai unha, pero creo que toda a vila está orgullosa da banda que hai na actualidade. Porque ademais é unha tradición mantida por xente moza, porque corríxeme se me equivoco, pero máis ou menos a media idade está no 18 anos. Sí, a media idade suele rondar entre 18 e 20 anos. Hai épocas, non, cando entra máis xente nova, outra vez épocas que entra menos xente nova, pero a verdade é que agora mesmo a escola de música está funcionando xenial, sobre todo no grupo máis pequeno, os cativos de 3 a 7 anos, temos os grupos cheos, temos unha escola de música en total máis de 200 alumnos, parece que sí, que a música que sigue estando viva, non? Uh-huh. E moitos premios tamén avalan a esta banda cultural de Salceda e actuacións non só aquí en Galicia, sino tamén en España, incluso no exterior, verdade? Sí, a verdade que conseguimos nestes últimos anos pois varios premios en Aranda del Duero, en Burgos, conseguimos o premio no certame da Diputación, conseguimos o premio no certame galego. Estamos orgullosos, pero bueno, ao final é todo o resultado do traballo diario e da xente da banda. E algo supoño que ofreceredes a maiores, algunha diferencia vos a respecto de outras bandas que ofrece a banda cultural de Salceda? Bueno, tampouco sería o que dixéramos, non, pero non simplemente tocamos e tocamos ben. Non facemos espectáculo, nin tocamos para bailar, nin para outra cosa. Nos que non tocamos, tocamos ben, simplemente. Pois pues é importante, é esencial. Sí, no, creo que o importante da música, ao final, é ir a esencia da música. Unha banda de música ten que tocar ben. Para outras cosas, xa temos as orquestas que traen esos palcos impresionantes, pero creo que as bandas de música teñen que dedicarse ao seu que é tocar ben. E bueno, dicías que a escola de música está a funcionar moi ben. Supoño que moitos salcedenses, sobre todo os nenos pequenos, non? Pois teñen aí unha opción, e moitos pais ou os propios nenos queren apuntarse á escola dende pequenos, certo? Sí, a verdade é que sí, que esta opción, a música casi sempre estivo enfrontada, digamos, que ou había música ou había fútbol. Hoxe en día hai moitas máis actividades, pero a música sigue viva, non? De feito, na última audición da Escola de Música, o auditorio estaba cheo a abarrotar, e vemos que siga vendo, que os nenos que siguen querendo vir a música. Son os nenos os que dicen os pais que queren vir a música, que non é a mellor os pais que deciden meter os nenos. E entón, iso é importante, que os nenos teñan iniciativa e que eles fagan o que ao final lle gusta. Pois xa para rematar, Alex, recordamos que a Semana Musical de Salceda, ese curso internacional que tamén se celebra esta semana durante, pois a partir de hoxe, ata o venres. Que lle dis a nosos ointes para que acudan a Salceda? Pois que se animen a asistir a Salceda e a vir os concertos diarios, que a verdade é que non se van a arrepentir. Van a poder disfrutar de hoxe do grupo de cámara o venres da orquesta, e o martes, mércoles e xoves van a poder disfrutar de solistas impresionantes. Recordamos, mañan temos a David Lejano co trombón, o mércoles temos a Pascual Martínez co clarinete, o xoves temos a Mike Forbes ca tuba, todos acompañados de María Levet, a nosa pianista que xa nos acompañan de fai 3 anos, e aos que asistan, non, a verdade é que non va a defraudar. Pois con esa mensaxe nos quedamos. Graciñas, Alex Rodríguez. Ata a próxima. Gracias a vos, hasta luego.